جبريل أتى ليلة أذرى وراء ربها لمهابته. جبريل أتى يا جبريل أتى يا رسول الله جبريل أتى يا من جبريل أتى وجبريل أتى محمد جبريل أتى صلى الله تعالى عليه وسلم فالعيش لنا لإجابته دفنا لولنجا المجاوة فالعيش لنا لإجابته ويكت مننا تراني أدناك الآخرة نيال ننو mu lew dom te linu ko may moy nangul mustafa sulana li izabatihi dafa niro tawallawi an karama afahu ufasa man saddaqa ma rawahu. Salaamu alaykum mbokkay, ñu ngi leen di nuyu waa jàng yi gawar nañ njiit mi ak ñi ci topp di nuyu waale mbokk yi wallu si ñi naam ñu sos mbir mi baax nañu waaye ñu seetaan siit kenn gënu leen. Ku toogoon sa néeg it ut fa yàlla am ko. Dama xalaat ne daal dëgg-dëgg ut tiyaaboong ci waaye it feeñaale cofe la ngi ci àndaale. Yàl na yàlla nangu yëngu-yëngu yépp bi ormati rasulillahi yi jëm ci moom te jéggale safaan yi bi jaay sidil awalina wa aqarina mom dal defena ni ciñu yalla defal tuuti ngeneel amuñu benn sikki saka bu ñu wara defe ci seen xel ma seen xol. Yalla rek ay bour mom rek ca booba nag ba faw ci féppit ci ñëppit ci jamono bu nekkit mom rek sunurihmu ayatina fi lafaqi وفي أنفسهم أتيتبين لهم أنه الحق من ربهم ألا إنه في مريت من لقاء رب ألا إنه بكل شيء محيط بايمان يوم رك رسول الله دوما دي مك دين ول أي برو بوديت بجي يوري رك تاكسان تسين بوبك سيني جبر تسيني دوم ak seeni cër ci seen kàkkusaan ak seen timit duma dëñ di leen won ay kéemaan yu won ne maa fi ne man rek kan ne wu fi ku dul man. Dinaa ko wane ci asamaani juróom ñaar, dinaa ko wane ci suuf yi juróom ñaar, dinaa ko wane ci géej gi, dinaa ko wane ci jiiri ji, dinaa ko wane ci bàyyi mayi, wane ko ci nit ñi, dinaa leen ko wan ci seen bopp, wan ko ci seen doom ak seen jabar. Sa nuriimu kenn ayatina dinaa ko def fi lafaqi wa fi anfusihim duma leen bàyyi mukk bakañ atayatabayanna lahum annahu alhaq min rabbi. Bu la joxee xiiwal bakoog yow nga tëa xam ne xiiwal la mu bakoog yow seetaan laak moom ngeen noor nga tëa xam ne ci xiiwal nga nekk nawet tëa xam ne ci xiiwal nga nekk am ak moom weer ca koo xam xam nga na muy def pour nga xam ne yaa ngi ci xiiwal day rocc xiiwal ga su koy rocc rek nga yëg ne yaa ngi woon ci xiiwal ci suba ba tàkkusaani suuf si ciñam ko mi dara metti wu ci ciñam suuf bi dara metti wu ci soo soxlaa guru yooyu ko na mu la neexee bu dee ñam bi nga xàppati ko na mu la neexee xiiwal googu yëgula ko ba timis xam nga na muy def danaa nuut mitti ci bañ ci bañu diggi benn ko cuut ca timis nga taf ko nag tudd ci lal bi ne ndekkete yoo man ci affaire laa nekkoon ndekkete yoo ndekke woon maa ngi woon ci dara ndekke maa ngi woon ci dara waaw kay bu la joxee xiiwal Amad Ba nga te koo xam da koy nangu su ko nangoo nag ba dem ak moom nga door a xam ne ci lëf nga newal ana istiraq dafa am benn waay bu mën a jàng bu laaj moroomam ne ko maal farx bayn al ubudiyati wa rububiya mu ne ko فللرب أن يخضع وعلى العبد أن يرضع فإذا قضى الرب ولم يرضى الأبد فما سمى ربوبيا ولا عبوديا. الله أكبر أين من تلال لام ينرى شباسين ci naxwu grammaire dañ ko tudd arab wuy jar moo di masque suuf dinañ ko waxit kasara bopp njël beenu baat boo gis ay ndémentele dugga ca laam ak yanara foog mujjug arab fa dañ koy mas ci suuf moom la ñuy wax jar waaye nag baynal ubodiya wa rubobiya saala saailu mal farqu bayna al ubudiya wa rububiya aljawab bayna al ubudiya wa rububiya su'al al jawab wa li rabbi an yahza wa ala al abdi an yarda fa idha khada al rabbu wa lam yarda al abdu fa ma zamma rububiyya wa la ubudiyya lolo lolo ma taxona wagneku ay dementi la gogou lam yanara ma taxona delusi ben way mo laaj moromam nako difference jam ak boromam lan la monako borom dal mom borom bi dal mom fagna dogal luko neex la wax de fagna dogal luko neex heure bu ko neexi day war nak ci jambi mu nangul li borom bi dogal ak namu meuna mel ci mom moné bu borom bi dogalé luko neex te jambi nangul deug deug fofa naw len tefa am bour amatu fa kamu idif am deet wali rabbi lam la wax de wali rabbi an ya allah wa ala ala la wax wa ala al abdi an yarda fa idha khada rabbu wa lam yarda al abdu fa ma zamma rububiyya wa la ubudiyya istira nun sunu lepp di ci lepp yalla sunu lepp di ci lepp yalla folatawul fen dara tembul ma ngay laaj kamene ci tante bi fi xam ñi fi ni ñep xeyna president bi la xeyna president bi mom gam mo gi la xeyna mo xam ku ne na mu tudde na mu sante xeyna kan ci nun kan na mo xam ñi ci tante bi ak ñi ci ginaaw ñep kan ah waaw ndakaru gi nga dëkk gi nga oote xew ci nga booyale xaat ci la sa xam-xam ci la sa xam-xam jeexe xaat ba munu laa war a xam ñi la wuri seet ñi nga bokkal li nga bokk kenn benn nga ci sag lotta xaat fi nga juddoo fi nga dëkk fi nga xew la fi nga moome sa xew ci la doom aadama ñëw mu di nit ni yow te xamula na mu tudd ku xam ku fi jëkk ci tante bi ci sicher ku fi xam ku fi jëkk ci jëkk-jëkk ñëw tey ci tante bi ku ko xam ci yéen bu subaa ki fi mujjee génn ku ko xam kaar-kaar lu deendoo kuy jëkk de lu ñu deendoo kuy mujjee dee waaw kañ di nga dee lu lay rey kañ la lay rey fu mu lay rey istiraax ngoog istiraax mooy sa lépp diig ci lépp yàlla amula fenn foo mën a folote suba ngi sa srapp ci nun suba digganteem ak tey dara daxu fi samedi laa wax ak dimanche dima samedi samedi bu une heure di jëm deux heures xam nga ne dimanche costane bu doon gaal mu ngi sa srapp kenn ku ne ci ñun suba yoroon na la mandat xamagoo lu mu doon munu laa yëqantalu ba seen ko nag ndax dafa njoole munu laa xaj sa bët ba seen ko ndax dafa fat ku tàbbee ci bir laabe ca noona lab lab ci sa côté bu ne ndee joor ak càmmañ ko fuuf digaale koo xam ne kii heure bu ko neexee jóg bu ko neexee na heure bu ko neex jóg nee naa fi mu ne nun ñi ñëpp ci yàlla soxla woon lu dem sa kër ñu naan ko mu nga gàmm ko yëg na ne yaa ngi fi dem kër gi ñu ne ko dem naw jànga ya fi lay jubal directement su ñëwee du ci laaj ku mu ci doon moom borom bu bu baxa bi wala bu weex bi day jubal ci yow directement bu bëggee jufanteeg yow it du laaj wala daf lay piiru subhanahu wa taala may sur ko mu ne Moustapha dem gàtta xel ci la xurey sin di laaj bés pénc mën naa am ak mënula am dama wone juróom-ñeenti përëw ñu teg ci seen bët subak ngor lor ak nawet tokusanu timis masirx ba nakhri yalana ma yatasaalun hamanawon ni faqat nun gilif gi mu dox an man yatasaalun dem gattaxal gam gattaxal tax ñi lajante laju diine andina bayil azimi ci xibar bu reebi xibar bu reebi ñi wax de ak xibar bu reebi ñi wax dekkal ak xibar bu reebi di bes penc gam gattaxal tax ñu di ci werante gis naa ne hum ñoom muxtalifoona way wuute lañu fii ci am bis bi ñii na ñu am na ñii na amul yëg naa ko maa ngi jàng am ay tasaalu na kala nañ dox lu dem sa yàlla moo ne dinañu xam ne bis bi am na bu leen nalaakal moom te taxawoo nokk gi génn tudd dugga ngay xool te doo xef keroog dinañu xam ne bis bi am na su ma kala nañ dox nu dem dinañu xamaat ne yàlla moo na dinañu xamaat ne am na buñ leen suulee ba ñibbi ba sama ndaw fekkaleen sa am na ñu ne kàllaa sa sa fa ñu ci paroon la yàlla wax ci am na yata saa aloo na boo demee ay ndébénti la la ak mi mara baab munu la mel noonu ci arab lif nga woon ca kanam dafa am lu dog lif goo ci ko xam ñëw yàlla ne gan gàtta xel moo tax yata saa aloolu ñuy laajante laaju diinat anina bayil azimi ci xibaari bis bu rëy bii ñi naan dëgg la ñi naan du dëgg lu tax gan gàtta xel a tax kala nañ dox lu dem soofa taala moo ne xel sepp na ñoo xam ne dëgg la ci jullit yi suma kallaa soofa taala moo ne xel sepp na ñoo xam ne dëgg la ci yëfa bi yëfa bi dinañu xam ne bis bi dëgg la jullit yi dinañu xam ne bis bi dëgg la ñi koy saxal dinañu xam ne dëgg la pire ñi koy wedd dinañu xam ne dëgg la pire waaw fu ñu dëgg sax ba di ko weddi sama def juróom ñeenti përëw yi alam naj àll labda mi xaadan di maa tàllal suuf muy genn basan mu dala masrax ba maxri ban dëkk ngay tukki ban suuf jeex nga jéggi demaat ca kanam dab suuf ki tàllal suuf dala ko ci masrax ba maxri géej gi taa ci suuf taax yi taxaw ci suuf ñu toog ci suuf tant ci suuf am dëkk bu ne am kër kenn ku ne am ëtt ñu desewaat itam bulwaar ak fu ñu suul ñiw yi ki tàllal suuf mu doyee noonu ngeen ne am na lu mu tëli dëgg sa baram wa jibaala maa def da ci awtaadan muy leste de suuf doree pare nii la doon def ni gaal bëgg a këpp ci kaw ñi montagne yi nga gis yëpp moom la roof mun a tekk del ñaar wa xarax naa ko maa leen bind aswaajaan ngeen uute kuloor ci benn ndox bu weex ku weex ndox mi may bind nit ci moom dafa weex ku ñuul ndox mi may bind ci moom nit dafa ñuul ku xonq ndox mi may bind ci moom nit dafa weex benn kuloor bu weex ci laa binde ku ñuul ku xeereer ku xees ku ñuul ci laa bind ku góor ku jigéen wa xalaq naa ko maa leen bind ci mel na ndox aswaajan ngeen di seeti kenn ñaata parawo ngoog wa jàllaa ma def noo ma kum nelaw yi ngeen di nelaw une heure de matin boo rombe fi defe na ndakaaru ñëpp a dee kenn ku ne la ma roc ci yow ba nga mel na nga mel su ma ko delloo si woon fajar doo jóg maa leen defal noo ma kum seen nelaw yi subaa tam ngir na flaay ngeen ne mënuma bés fii ji wa jàllaa ma dégaase guddi ba mu sori def naara ba cek naxaasa ngir ngeen usi dépense su guddi gi continue woon bul yi du ubbeeku bitigi du ubbeeku atelier yi du ubbeeku kon solde du am dépense du am kon yi taf njaboot gi dee maa def loolu ngeen mënu ma bés fii wa bani naa maa tiima def waxu kom ci seen kaw sa pasidaadin juróom ñaari asamaan asamaan bu nekk poam mat na 70000 kilo te bu rotoon ci seen kaw ngeen dee te dal téyewu ko ngeen mënu ma bés fii da jallama def sirajal ben lampe kep wuju mu leer aduna yeb muy jant bi bu penke leeral Bamako leeral Senegal leeral Côte d'Ivoire leeral Afrique leeral Ardu Idjan ngenn mul mu bis fiñ ko jallana sirajal waja wa ansalna may turur min al musirat tukin ci niri rekhi ma andox ci jajal mu neex lol bokkal ni dafa dañ ko galas ngenn mul mu bis fiñ وأنصلنا من المستزمن في جاجا لنخرج نجير مجن يلين بيه سنخما حبا ونباتا كب مجين دونجا أبناب مجين جخسي نفس ايه بس بنت أمنا أمنا نفر بسدو عدمونا أمنا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا سراجا وهرجا وانصرنا من المصرات معا سجاجا وجعلنا اللي نخرج به عبدا ونباتا وجعلنا تلفافا هاي بسبنش عمنا ان يوم الفصل بسبنش عمنا والله كان دفن كرك ميقاتا دلوني داتا تدب بنيوب دالا نجحنك اي بلو بنيوي يوم ينفقه سورة فتاتنا افواجا وفتاتي سماء فكان الابوابا وسير الجبال فكان سرابا كرو ديغن خامني ان جاءنا ما كان من صاد لتاق داك ني تول ني داك وي ني تالنغو بو بس لنجا داي داو رومبلو دي وي جي يالا تي بيب اسامان داي ملني ساكو بو نوب بو سار سا خير بو بونت نون لا فيديو يو سوتيب ku dekk ku ne nak de nga am ko war am ku la war ba mel bo gis mu ngi tedd ci ko nit nit tedd ci ko ngir yag taraaj ba laakhira kenn ku ne sa tank junay tank dina ko war nga war junay tank ngir xera bes pencha amna wallahi dina ñew yoma yel fukhu bi sur فتاتون أفواجا وفتئت السماء فكانت أبوابا وصيرت الجبال فكانت ذرابا إن جعلنا مكان المرصاد المتقين ما أبن لابسين في عقبا ليسوا خون في بردا ولا سرابا إلى أميما وقصاقا جساء رفاقا نيا لدول وبسين دن دفتين نور الليمان ننغو دغولي إلا جمك تيم مصمت مصطفى دفك جولين ننغوك نكك مدين دونك كمو بند يامو نيكا ني دبانسن غير موم بولكوك كفل نيو نيو تيتي بس بنتي دنكو يدد واي دنكو خلمت دنكو دد دنكو دد نب دنكو خلمت بط دن لن فكة ترانك تي مونو ملين تي بانيا مونو ملين تي بانيا بولي نفتان تبو ملني rafitani car ñu wajale ko ni te bo fi togon bu beurse defé dañ fi xaar kenn ak nit melni mbindif do la fekk ñu ne kay mom tante bi ben ministère du ñu ñu ci lañ doon xaar ben député du ñu ñu ci lañ doon xaar premier ministre du ñu ñu ci lañ doon xaar président du ñu ñu ci lañ doon xaar ñun ki ñuy xaar modi rasulullah ki ñuy xaar moy maulana tabaraka wa taala mi nga xamne du teggu ñun ba ila yu mar xam a bogu fagu nak kuko am ka tel te dara xewagul man na am bu dara ñewé yalla mussel la ci dara jojje suñu bëgg bëgg ak seen bëgg bëgg tey ak ëlëk yalla nuko yalla defal yalla yalla boole ci ummatu rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam rasul mom xam ko rek manam waxuma sa nga bok ci xet wi ne te li won na len ko barki dimb ci gamu gele nañ koy wax angal mur ben way bu yalla xiral ci lu bon mu man ko yit am ko ndax amna doole am juddu am sañ sañ di def lu ñaaw rek di def lu ñaaw rek ta xal wayit gudd mu de dekk ba kompulone duñ ko suuf ndax moy kat yalla suñ ko ci suuf day kat suuf sa bekor ñu watal ko sanni ko ci santare ba waja am fa ñetti fan ba funki ba taj yalla yebal Musa naka demal defar ba joju te o kilife dekk bi ñu defar ko ful ko muneko ah sunu borom wa joju dundal muneko dundu gi limuy ñaaw yep dara umtuma ci waye dañu mujj ubbi dañu mësa ubbi bes tawret bobu na bi juddul tawret lañu ubbi mu gis ci turu Muhammad ñene kee yonent bi na rek gën yonent yi mu laal ci baramam foon ko ci la ko balé lu ma def yamuma ci bal ko lima ko defoon may naa ko juróom ñaar fukki jabar ci uurul ayni waaw ku bokkul ci xeet bi fekk woo ko gënu la ndax ñu won la rek tur bi fi mu tudd mim adam delu min del nga laal ci sa baaraam foon ko mu jural la ñu jéggal la fan mu gudde noonu cancaay gu bare noonu ku bokk ci xeet bi di wax laa ilaha illallah wax dëgg yàlla ñu mën am ci yow yaakaar yàlla nu yàlla dimbale noonu kat sant yàlla rek nu war ndax kaar-kaar dund bi neex na lool ku xool gaa yi ni ñu tooge ni mbubba yi rafete kaar ni kanam yi leere kaar kenn fandewu fi am na sax ñu njogonalu te boo demee ci frigidaire yi am na ginaar yu fanaan pour demee matin boole koog li ko lañ jox xeem ak juróom juróom di xaar àjjana wax dëgg yàlla fii la yàlla mën a yem maam yàlla nee na fii la yem fii la yemandi nee na naa leen wax na lu taw nag li bi doola nag doy na te am na lu xew jusiita xayran yàlla na yàlla fii am na lu xew am ngeen lu Ababacar amul Omar amu ko Ousmane amu ko Aliin amu ko billahi te kat ñooñu ku ci ne sa baaxaay amul limite baaxaay Ababacar àgg na ci ne bi ne na lu Jibril sotti ci sama dënn bi sotti naa ko ci dënnu Babacar foofu la baaxaay mën a yem wa kullu ma sabba Jibrilu fi sidri faqad sabbahu fi sidri Abi Bakr lu Jibril sotti sama dënn bi sotti naa ko ci dënnu Ababacar daana wax ne amul kenn ku am wàccuwaay ci fonkel ci man ku kel ni Ababacar amul te booba Aliou a ngi toog Ousmane a ngi toog Omar a ngi toog Talato a ngi toog Soubeyro a ngi toog daawu ko nëbb dana maali ahadin lahu mansilatun indika Abi Bakr amul kenn moo tax saa bay mus nañoo toog xam nga ni duñu bàyyi jàmm ñuy werante Omar ak Aba ak Babacar ku gën Omar ak Ababacar ku gën ndax si naa war na bi dafa wax ci moom fukki yëf yu foor dafa wax ne buñ ma yónniwuloon Omar la ñuy yónni dégal boobu wax Ababacar a ngi toog mu ne buñ ma yónniwul woon Omar mii la ñuy yónni bankal sa baaram mu ne bu yónnante doon am sama gannaaw Omar lay doon nee na alxaqu maa Omar ay sukkaana dëgg ngaa ko Omar fu mu mën a ne daana wax ne mbedd mu Omar jaar seytaane daw ko ñeen fukki guddi du fa jaar daana wax ne olola Omar ibnu Xataab la lahabal islam bu dul woon ak Omar l'islam du la lanti sax daf fii rombay dem di dem daana wax Omar bul ma fàtte ci sa ñaan wax na Omar na ko gis naa sa jabar bu digri ñaan nga yàlla wan na ma sa jabar yow Omar ak sa kër ca àjjana waaye xooluma ko bu baax ndax ku fiir nga Omar rey ne ko waroon nga xool na mu la neexe yow kenn du la fiire rasulullah yooyu ngëneel dal ci kenn sinaali ñëw ne bi toog na ba mu yàgg mu ne allahuma fa inni uhibbuhu yàlla seedel na soppanaa Ali yàlla nga ko soppe te sopp ku ko sopp yàlla nga noonu ku ko noonu ne bi wax na loolu benn saabu bu ëppal jóg na ko rasulullah dëgg-dëgg yaa ngi bëgg a ëppal yow bàyyiloo nga nu li nu xamoon nu bàyyi ko nga dunu junloo julli juróom ñu di ko def nga sant nu asaka ñu def ko nga xeex loolu yooyu yëpp doyu la tey nga bëgg a fab sa përëgu rakk ji yëkkati ko teg ko ci sunu kow waaw ma ne loolu yàlla la ko wax wala yaa ko wax ne bi ne teg ba mu yàgg ne ko bal min indillahi yàlla ko wax waa ji génn mbooloo ma waaxu jëm ci gileemam ne yàlla lii Mohamed wax su dee dëgg balaa maa gi sama gëmme gileem gi yàlla nag ma sànni xeer bu jóge ci kaw asmaan waaw dënnoo ko dal faj bopp ba mu dee lakk bi mu la tàgg ci gileem Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhuhu Abbas bayina bi la yonentou bi na ko bu suba ci